L-ewwel kanzunetta li smajtu l-lejla kienet nixtieq. Il-verżjoni tagħha bit-Taljan hija El Amore, mużika u versi Joe Vella, u flimkien mal-Orkestra Klassika ikanta l-awtur stess Joe Vella. Mio cuore me lo spezzerai perché sei